umenishika baby nimenasa. Mimi kwa kusichomoi, umenifunga vyuma vimekaza. Kwa mwingine sidonoi, kwa kubugu mimateka. Sina ujanja, nipeni njoi. Na mapenzi karata, ukiniacha nitabaki hoi. Knockout kwa ringo, mapenzi amenivunja shingo. Na kuimbia na wimbo, we udance kwa maringo. Knockout kwa ringo, mapenzi amenivunja shingo. Na kuimbia na wimbo, we udance kwa maringo. Washa kapilipili, unanumiza kisirisiri. Si uongo na kilikili, umenikagoni. Unaniwasha kapilipili, unanumiza kisirisiri. Si uongo na kilikili, umenikagoni. Nimeridhia kuwa, nimeridhika kukupenda. Haki ya Mungu nimesarenda Pressure inashuka inapanda. Mwenza kumi natoka gaudenda Mapenzi chizi usimtese moyoni. Nipeni shibe nisitoke chumbani. Mwenzako nimelewa mbele sioni. Umetaka kile kwa utamu wa kisogoni. Umenifanya niamini bila wezi wezi kwa penzi lako. Nimfungwa kifungo nisitoke tena, nimebaki kwako. Nimekubali kutoa kosa, sina mashaka. Nipo tayari unachotaka, mimi nitafata. Nokauti kwa ringo, mapenzi amenivunja shingo.